Bu Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere ahitlerini bozduklarından dolayı bir ihtardır. Ey müşrikler! Öyleyse ahdinizin bozulduğu şu andan itibaren artık yeryüzünde 4 ay daha dolaşın. Ama bilin ki siz Allah'ı asla aciz bırakıcılar değilsiniz. Ve muhakkak ki Allah kafirleri rezil edicidir. Ve Hacc-ı Ekber, en büyük hac günü, Allah ve Resulünden insanlara bir ilandır ki şüphesiz Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. O halde tevbe ederseniz artık bu sizin için daha hayırlıdır. Ve eğer İslam'dan yüz çevirirseniz o takdirde bilin ki siz Allah'ı asla aciz bırakıcılar değilsiniz. Ey Resulüm! İnkar edenleri pek elenli bir azap ile müjdele. Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız, sonra da antlaşma şartlarından size hiçbir eksiklik yapmamış ve aleyhinizde hiçbir kimseye yardım etmemiş olan müşrikler müstesna. Artık onlara müddetleri bitene kadar antlaşmalarını tamamlayın. Muhakkak ki Allah sözünde durup haksızlıktan sakınanları sever. Fakat haram aylar çıktığı zaman artık müşrikleri kendilerini bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın ve kendilerini kaçmalarını önleyerek hapsedin. Her gözetleme ve geçit yerine onları buldukları yerden çıkartmamak için oturun. O kavşakları tutun. Fakat tevbe ederler, namazı hakkıyla eda ederler ve zekatı verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Şüphesiz ki Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Eğer müşriklerden biri senden eman dilerse artık ona eman ver. Ta ki Allah'ın kelamını işitsin. Sonra da onu emin olacağı yere ulaştır. Bu eman elbette onların hakikati bilmeyen bir kavim olmalarındandır. Müşrikler için Allah katında ve Resulü yanında sözlerinde durmadıkları halde nasıl bir antlaşma olabilir? Ancak Hudeybiye günü Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız müstesna. Artık onlar size dürüst davranırlarsa o halde siz de onlara böyle doğrulukla muamele edin. Şüphesiz ki Allah takva sahiplerini sever. Nasıl bir antlaşmaları olabilir ki? Eğer onlar size galip gelselerdi, hakkınızda ne bir yemin ne de bir söz gözetirlerdi. Ağızlarıyla sizi hoşnut ederler fakat kalpleri buna yanaşmaz. Onların çoğu sözlerinde durmayan fasık kimselerdir. Allah'ın ayetlerini az bir bedel karşılığında sattılar da insanı onun yolundan men ettiler. Muhakkak ki onların yapmakta oldukları ne kötüdür. Bir mümin hakkında ne bir yemin ne de bir söz gözetirler. İşte onlar gerçekten haddi aşanlardır. Artık tevbe ederler, namazı hakkıyla kılarlar ve zekatı verirlerse o takdirde dinde kardeşlerinizdirler. Bu hakikatlerin kıymetini bilecek bir kavim için ayetleri açıklıyoruz. Eğer verdikleri sözden sonra yeminlerini bozarlar ve dininize dil uzatırlarsa artık küfrün o önderlerini öldürün. Çünkü onlar yeminlerine bağlılıkları olmayanlardır. Umulur ki diğerleri o hallerinden vazgeçer. Yeminini bozan, peygamberi Mekke'den çıkarmaya azmeden ve size karşı savaşa önce kendileri başlayan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Onlardan korkacak mısınız? Eğer siz mümin kimseler iseniz, o halde iyi bilin ki Allah kendisinden korkmanıza daha layıktır. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin ve onları rezil etsin. Onlara karşı size yardım etsin ve müminlerden bir topluluğun gönüllerine şifa versin. Hem kalplerin öfkesini gidersin, Allah dilediğinin tevbesini kendi lütfundan kabul eder. Çünkü Allah alim, her şeyi hakkıyla bilendir. Hakim, her işi hikmet olandır. Yoksa siz, içinizden cihat edenleri ve Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri Allah ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Halbuki Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Müşriklerin kendi küfürlerine bizzat kendileri şahit iken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olacak şey değildir. İşte onların amelleri boşa gitmiştir ve ateşte onlar ebedi olarak kalıcıdırlar. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı hakkıyla eda eden, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte hidayete erenlerden olmaları umulanlar da onlardır. Hacılara su vermi ve Mescid-i Haram'ı imar etme hizmetiyle meşgul olan kimseyi Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cihad eden bir kimse gibi mi tuttunuz? Halbuki onlar Allah katında bir olmazlar. Allah ise zalimler topluluğunu isyanlarındaki ısrarları sebebiyle hidayete erdirmez. İman edip hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler Allah katında derece arıyla daha büyüktürler. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara tarafından bir rahmet ve bir rıdvanı en büyük ihsan olarak kendilerinden razı olduğunu ve onlar için içlerinde daimi nimetler bulunan cennetleri müjdeler. Onlar orada ebedi olarak devamlı kalıcıdırlar. Şüphesiz ki en büyük mükafat Allah katındadır. Ey iman edenler! Eğer imana karşı küfrü tercih edip seviyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi dahi gerçek dostlar edinmeyin. Artık içinizden kim onları o halde iken gerçek dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, zevceleriniz, kabileniz, kazandığınız mallar, iyiyken durgunluğa uğramasından korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler, size Allah'tan, Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, artık Allah hakkınızda azap emrini getirinceye kadar bekleyin. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu isyanlarındaki ısrarları sebebiyle hidayete erdirmez. Andolsun ki Allah size birçok yerlerde ve Hüneyn gününde yardım etmişti. Hani o gün çokluğunuz sizi gururlandırmıştı da bu itimadınız size hiçbir fayda vermemişti ve yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonra düşmana arkanızı çeviren kimseler olduğunuz halde dönüp kaçmıştınız. Sonra Allah peygamberinin üzerine ve müminlerin üzerine sekinetini, kalplere sükunet ve huzur veren rahmetini indirdi. Hem sizin görmediğiniz meleklerden ordular indirdi ve inkar edenlere azap etti. Kafirlerin cezası ise işte budur. Sonra Allah bunun ardından dilediğinin tevbesini kabul eder. Hikmetine binaen kendi lütfundan ona tevbe nasip eder. Çünkü Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir. Bu yıllarından sonra artık Mescid-i Haram'a, Kabe ve civarına yaklaşmasınlar. Fakat bunun dolayı fakirliğe düşmekten korkarsanız, o takdirde Allah dilerse sizi fazlından ileride zengin edecektir. Şüphesiz ki Allah alim, her şeyi hakkıylendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini din edinmeyen kimselerle zelil bir hale düşmüş kimseler olarak kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler. Haşa! Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözleridir. Ki önceden inkar edenlerin sözüne benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler. Halbuki ancak tek bir ilaha ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O, onların ortak koşmakta oldukları şeylerden pek münezzehtir. Allah'ın nurunu ağızlarıyla güya söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler hoşlanmasa da Allah mutlaka nurunu tamamlamak ister. O Allah, müşrikler hoşlanmasa da Resulü hidayet ve hak din ile onu diğer bütün dinlere üstün kılsın diye gönderendir. Ey iman edenler! Doğrusu hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını batıl, haksız sebeplerle yerler ve onları Allah yolundan men ederler. Ve o kimseler ki altın ve gümüşü biriktirirler ve onları Allah yolunda sarf etmezler. İşte onları pek elemli bir azap ile müjdele. Cehennem ateşi bu biriktirilen malların üzerinde kızdırılacağı gün, artık onların alınları, yanları ve sırtları bunlarla dağlanacak. Kendilerine o gün, işte bu, kendiniz için toplayıp sakladıklarınız, öyleyse biriktirmekte olduklarınız sebebiyle hak ettiği azabı tadın denilecek. Şüphesiz ki gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın kitabında, levh-i mahfuzda Allah katındaki ayların sayısı 12 aydır. Onlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru din budur. Öyleyse o haram aylarda günahlara girerek nefislerinize zulmetmeyin. Ve müşrikler nasıl sizinle hepsi birleşerek savaşıyorlarsa, siz de onlarla kendi aranızda birleşerek savaşın. Ve bilin ki Allah gerçekten takva sahipleriyle beraberdir. Haram ayını hile için başka bir aya ertelemek, öyle itibar etmek ancak küfürde bir artmadır. İnkar edenler onunla dalalete düşürülür. Onu bir yıl helal sayarlar, bir yılda onu haram sayarlar ki Allah'ın haram kıldığının sayısına uydursunlar da Allah'ın haram kıldığını dünya helal kılsınlar. Amellerinin kötülüğü kendilerine süslü gösterildi. Halbuki Allah kafirler topluluğunu isyanlarındaki ısrarları sebebiyle hidayete erdirmez. Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda seferber olun denildiği zaman olduğunuz yerde çakılıp kaldınız? Ahiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Fakat iyin ki dünya hayatının menfaati ahiretin yanında ancak pek azdır. Eğer savaş için koşup toplanmazsanız, Allah sizi pek elemli bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir kavim getirir. Ona hiçbir zarar veremezsiniz, çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Eğer ona, Muhammed'e yardım etmezseniz, o takdirde bilin ki muhakkak o inkar edenler iki kişiden biri olarak onu Mekke'den çıkardıklarında Allah ona yardım etmişti. O zaman o ikisi mağaradaydılar da hani arkadaşına "Üzülme, şüphesiz ki Allah bizimle beraberdir" diyordu. Artık Allah ona sekinetini, kalplerine sükunet ve huzur veren rahmetini indirmiş, sizin görmediğiniz ordularla da Resulüne kuvvet vermiş ve inkar edenlerin sözünü, küfür davalarını en alçak kılmıştı. En yüce olan ancak Allah'ın sözüdür. Çünkü Allah aziz, kudreti her şeye üstün gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır.